pod 756 756 756. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 marca, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Mamy najnowsze dane dotyczące liczby zakażonych koronawirusem w Polsce. Jutro Sejm przyjmie zmiany w regulaminie, które pozwolą na zdalne posiedzenie w piątek. W serwisie też o obowiązujących od dzisiaj ograniczeniach w przemieszczaniu się. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, które potwierdziły pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi w Polsce 1051, z czego 14 osób zmarło. Jutro Sejm ma przyjąć zmiany w regulaminie, które umożliwią zdalne posiedzenie w piątek. Ma ono dotyczyć rządowego projektu tarczy antykryzysowej. Wicemarszałek Ryszard Terlecki powiedział, że nie udało się osiągnąć porozumienia, które pozwalałoby od razu obradować zdalnie. Posłowie Platformy i Konfederacji mogą w różny sposób zakłócać przebieg takiego posiedzenia, więc żeby mieć pewność, że Sejm jest w stanie pracować normalnie, znaczy normalnie, ale w trybie zdalnym, pani marszałek zdecydowała, że takie posiedzenie niestety musimy jutro odbyć. Natomiast w przyszłym tygodniu na dodatkowym pilnym posiedzeniu zbiorą się senatorowie, poinformował o tym marszałek Tomasz Grodzki. Wystosowałem pismo do głównego inspektora sanitarnego z prośbą o sugestie i doradztwo w tej sprawie. Chodzi o to, żeby nie narażać bezpieczeństwa senatorów i personelu Senatu, ale jednocześnie uchwalić szybko i sprawnie jak najlepsze prawo. Po tym, jak tarczę kryzysową przyjmą obie izby parlamentu, trafi ona na biurko prezydenta. W planach rządu nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia. Policjanci patrolujący ulice wprowadzają w życie zakaz przemieszczania się więcej niż 2 osób. Na razie kończy się głównie na pouczeniach, ale komendant główny policji Jarosław Szymczyk mówi, że wyjątkiem są grupy młodych ludzi, którzy ignorują ograniczenia. Tam, gdzie zaleciłem dzisiaj zdecydowanie ostrzejsze działania i represje, to są grupy młodych ludzi gromadzące się w różnych miejscach, które w sposób lekceważący podchodzą do tych przepisów i zasad, które przekazują nam autorytety świata medycznego. W tego typu sytuacjach oczekiwanie od policjantów jest zdecydowanej represji. Policjanci zajmą się także ograniczaniem liczby pasażerów w autobusach i tramwajach. Od jutra nasze działania będą naprawdę restrykcyjne w stosunku do kierowców, których autobusy bądź tramwaje będą przepełnione i gdzie nie będzie stosowana ta zasada ograniczenia ilości osób w pojazdach. Od dziś, zgodnie z zaostrzonymi przepisami, środkami transportu publicznego może podróżować liczba pasażerów nie większa niż połowa liczby miejsc siedzących. Nowe ograniczenia dotyczą także nabożeństw religijnych, dlatego tylko 5 osób wzięło dziś udział w pogrzebie księdza Piotra Pawlukiewicza. Za jego posługę dziękował arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Przede wszystkim za jego piękny udział w kapłaństwie Pana Jezusa, do którego został włączony 35 lat temu. Za jego dar słowa, za jego tysiące ambon w Polsce, ambonę radiową, Radia Józef, ambonę telewizyjną, ambonę mszy świętej radiowej w pierwszym programie Polskiego Radia. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz był także kapelanem kaplicy w Sejmie. Wszystkie anteny Polskiego Radia na czas społecznej kwarantanny zmieniły ramówkę i z myślą o słuchaczach poszerzają ofertę kulturalną. W najbliższych tygodniach przypomną m.in. perły Teatru Polskiego Radia. Radiowa Jedynka przypomni słuchowiska zrealizowane dla tej anteny w ramach cyklu Klasyka Polskiego Dramatu, jak Dziady, Śluby Panieńskie, Wyzwolenie czy Tango. Radiowa Dwójka planuje weekend z Markiem Nowakowskim i emisję jego 3 słuchowisk, a w Trójce między innymi powtórki uwielbianego przez słuchaczy komediowego cyklu. Kocham pana, panie Sułku! Wszystkie słuchowiska w mistrzowskich interpretacjach, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Teatr Polskiego Radia to świątynia słowa, polszczyzny, pięknych tekstów, wspaniałych aktorów. W ofercie programów Polskiego Radia są także znakomite słuchowiska dla dzieci. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A kilka minut temu na naszej antenie mogli Państwo posłuchać Przedwiośnia Stefana Żeromskiego w interpretacji m.in. Jaśminy Polak i Bartosza Bieleni. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A na początek siatkówka, bo zarząd ligi postanowił zakończyć sezon z powodu pandemii koronawirusa. Zadecydowano, że w rozgrywkach mężczyzn nie zostanie przyznany tytuł mistrza Polski. Trzy czołowe drużyny, czyli Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Werwa Warszawa i Skra Bełchatów, otrzymają prawo do rywalizowania w Lidze Mistrzów. Dodatkowo ostatni w tabeli BKS Wisła Bydgoszcz traci uprawnienia do udziału w Plus Lidze. Nieco inna sytuacja jest w Ekstraklasie Pań. Tam medale rozdano. Najlepszymi zawodniczkami zostały siatkarki Chemika Police. Srebro powędrowało do dewelopresu Skyres Rzeszów, a brąz do ŁKS-u. Z ligi żegna się Wisła Warszawa. O dzisiejszej decyzji mówi prezes Polskiej Ligi Siatkówki Paweł Zagumny. Dbając o zdrowie zawodników i ludzi pracujących dookoła klubów, chyba nikt nie jest w stanie teraz grać i realnie myśleć o sporcie. Także stąd te decyzje podjęte wspólnie z właścicielami, z prezesami klubów. Zawodnicy są zamknięci w domach, zamknięte są wszystkie środki, hale, siłownie, więc nie widać tutaj ani sensu, ani dalszego sztucznego podtrzymywania tego napięcia. Siatkarze mają więc już sezon z głowy, ale w środowisku piłkarzy ręcznych trwa dyskusja, kiedy można wznowić rozgrywki w europejskich pucharach. Wstępnie ustalono, że szczypiorniści wyjdą na parkiety 1 i 7 czerwca. Przypomnę, że PGE Vive Kielce w Lidze Mistrzów ma zagrać ze słoweńskim Celje Piwowarna Lasko, a Orlen Wisła Płock z węgierskim Telekomem Veszprem. I na koniec informacja niezwiązana z koronawirusem. Aleksander Wieretelny nie jest już trenerem polskich biegaczek narciarskich. Doświadczony szkoleniowiec przeszedł na emeryturę. Wieretelny w przeszłości doprowadził m.in. do wielkich sukcesów Justyny Kowalczyk. Ostatnio pod jego wodzą medale Mistrzostw Świata zdobywały Monika Skinder i Izabela Marcisz. Następcę Wieretelnego poznamy niebawem. Więcej na ten temat w trójkowych wiadomościach sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie na całym obszarze kraju 3-4 stopnie powyżej zera, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem od 1 do 2, a na Podlasiu przymrozki. W nocy pogodnie, ale od minus 2 do minus 5 stopni Celsjusza. Jutro temperatura maksymalna od 8 stopni na północy, miejscami w centrum, do 10 na zachodzie i tylko na obszarach podgórskich od 5 do 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobrze, gdzie to było? W takim małym lokalu. A światło? Przyciemnione. Grała orkiestra. Dobrze, nazwa utworu, proszę pana. Ludzie przy sąsiednim stoliku. Słyszał pan ich rozmowy? Kształt parkietu, kolor ścian. Proszę wypełnić ankietę. Wstawić krzyżyki. Krzyżyki w pola. Długopisem. Teatrzyk Zielone Oko także powraca. We czwartki po 22. Pierwsza powtórka to Gabinet Powtórzeń Ewy Szumańskiej, czyli remake słuchowiska z lat 70. z festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest program trzeci Polskiego Radia rzeczywiście i to jest Wieczór w Trójce. Żebym teraz dobrze odczytała godzinę z zegara, mamy 8 minut po godzinie 21. Mój głos słychać o tej nietypowej godzinie właśnie z tego powodu, że nietypowe mamy czasy, zmienioną ramówkę. Zostajemy razem do 24. Ja kontynuuję prezentowanie utworów wybranych przez słuchaczy, bo 12 takich piosenek zadeklarowałam się dzisiaj przedstawić i jeszcze tej deklaracji nie wypełniłam. Desertion Trio, Sleepwalk, tak nazywa się ten tytuł, tak nazywa się ten utwór zagrany przez amerykański zespół. Zespół, który wybrał dla nas Tomasz i napisał tak. Dzień dobry, afternoon, bo wtedy wysyłał tego maila do mnie. Morale próbuję podtrzymywać wysokie, jest ciężko, ale lepszy taki home office niż szpital office, co nie? Moja, jakże skromna propozycja, to utwór Sleepwalk, gip składu Desertion Trio z ich zeszłorocznego Twilight Time. Oczywiście polecam całość, gdyż materiał to doskonały. Na te ciężkie dni dużo w tym powietrza i totalnej radości z każdego dźwięku. Serdeczne życzenia, serdecznie z życzeniami zdrowia. Tomasz, to pełna treść tej informacji. Tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, jakie to informacje i co to za utwory, powiem, że wczoraj poprosiłam w internecie o to, aby wysyłać propozycje utworów połączone ze wskazaniem, dlaczego właśnie ta konkretna piosenka, lub po prostu z odpowiedzią na pytanie, jak jest, i możliwością pozdrowienia innych. Przyszło bardzo dużo propozycji i dzisiaj 12 pierwszych, które wpadły do mojej skrzynki, na antenie od godziny 20 prezentuję. Nie zdążyliśmy ze wszystkimi, więc naturalnie te utwory wskoczyły teraz po 21. W zeszłą środę i w zeszły czwartek właśnie po 21, czyli w tym czasie, w którym zwykle, kiedy nie było epidemii i kiedy życie toczyło się takim naturalnym tempem, spotykaliśmy się w klubie Trójki, rozmawiając na ważne tematy. Tak więc i przed tygodniem, i dzisiaj postanowiłam, że po 21 pojawi się rzeczywiście nieco powagi, a także spotkanie z ludźmi, którzy zajmują się kulturą lub czuwają nad tym i sprawdzają, co takiego w obszarze kultury bez wychodzenia z domu można zrobić. Tradycyjnie teatrem zajął się Jan Niebudak. W kilku dniach kwarantanny zdążyliśmy już być może nieco ochłonąć, a praca zdalna czy też home office w przypadku teatrów zaczyna się zamieniać w teatr zdalny albo home theater. No dobrze, dość anglojęzycznych określeń, przechodzimy do bogatego programu atrakcji. Na początek nowy teatr w Warszawie, który zaprasza na jedną z premier jeszcze z ubiegłego sezonu, to Jezus Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy. My nie podchodzimy do tej historii jako historii o historycznym Jezusie, o postaci czy Jezusie religijnym. Bardziej nam zależy do powrotu do jakichś fundamentalnych wartości, które reprezentowała ta jego myśl. Jezus właściwie stał się dla nas takim przyczynkiem do rozważań jego idei, w ogóle jak takiej myśli abstrakcyjnej, która pojawia się w czasach, w których czujemy, że coś się zmienia, coś trzeba na nowo uchwycić i nagle pojawia się postać, czy jakaś idea, czy myśl, która to łapie i daje nam jakby nową nadzieję, pozwala nam na nowo zamarzyć, wyfantazjować coś innego o świecie, pozwolić jakby nam na jakieś radykalne przekroczenie granic tego, w czym żyjemy. Więc nas interesowało przede wszystkim te idee, które głosił, bezwarunkową miłość, miłosierdzie, to, żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego. To z jednej strony są wytarte frazesy, które przez lata zostały gdzieś tam zawłaszczone i przekręcone, a kiedy się nad nimi głębiej zastanowić i tak spróbować je wprowadzić w życie, to okazuje się, że to jest jakiś bardzo radykalny koncept, który nam przemodelowuje w ogóle wszystko to, co my dotychczas myśleliśmy, to jak żyjemy, i to jest jakiś piękny cel. Nam się wydało, że w dzisiejszych czasach warto się tym ideom przyjrzeć. Nas interesowało, co ten człowiek miał nam do powiedzenia. Co to znaczy jakby, że pojawia się ktoś, kto nagle ma jakąś radykalną wizję rzeczywistości, który chce nam coś dać. Co to znaczy, że nagle próbujemy się z tą rzeczywistością w jakiś sposób zmierzyć. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, szczególnie w tej kulturze zachodu, które wszyscy to czujemy, jest w jakimś takim momencie kryzysu i schyłku, to ten powrót do tych idei, które są wpisane, nawet nie wiemy jak mocno, bo odrzucanie Jezusa jest dosyć naiwne, bo sami nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno te idee, wartości i obrazy, które on jakby przedstawił, są mocno wdrukowane w to, w czym my żyjemy. Więc my chcieliśmy się zastanowić, co jest u podstaw tej kultury, tak naprawdę tej kultury zachodniej. Nie możemy mówić, że w niej nie ma Jezusa, w niej jest Jezus, tylko może on został trochę inaczej nam przedstawiony, może tam jest coś ciekawszego, może tam naprawdę jest jakaś odpowiedź dla nas, współczesnych ludzi z zachodu właśnie, którzy próbują się na nowo odnaleźć. Może tak naprawdę tych odpowiedzi nie trzeba gdzieś ściągać z daleka, tylko one są już gdzieś jakby zakorzenione w tej kulturze, tylko trzeba się trochę do nich jakby dogrzebać. Ten spektakl będzie można zobaczyć od niedzieli do poniedziałku w serwisie Nowego Teatru, a właściwie nie spektakl, a zapis jego rejestracji Polski. Na scenie zobaczą Państwo m.in. Bartosza Bielenię i Piotra Polaka. Ponieważ premiery zostały odwołane, teatry próbują nowych form kontaktu z widzem. Krakowski Teatr Słowackiego, zwany w Krakowie Słowakiem, proponuje fantazję online. Z obsadą spektaklu Ludwiczek Daniela Malchara i Rafała Szumskiego ten spektakl miał mieć właśnie teraz premierę. Cóż, trzeba będzie się zadowolić inną formą obcowania z artystami. Początek w piątek o 20, a teatr zdradza, że pracuje już także nad kolejną propozycją zatytułowaną Zamknięci w teatrze. Ma to być teatralny serial z gatunku Paranormal Activity, w którym artyści pod kierunkiem Jakuba Rożkowskiego odkryją tajemnicę budynku krakowskiego teatru. Na koniec jeszcze Teatr Żydowski w Warszawie i Remigiusz Grzela, kierownik literacki tej sceny, zaprasza na wydarzenie, które odbędzie się w najbliższy piątek. To jest performatywna próba czytania. Będziemy tę próbę robić live, aktorzy ze swoich domów. Reżyseruje to Karolina Kirsch, która ostatnio wyreżyserowała w Teatrze Żydowskim spektakl Mykwa. Tym razem sięga po tekst bardzo znanego izraelskiego dramaturga Hanocha Lewina, dobrze u nas znanego, ale jest to najmniej znany tekst Lewina. Ma tytuł Całuj ciotkę. Jest ostatnią sztuką, jaką Lewin napisał, dosyć taką absurdalną, ale rzeczywiście w jego klimacie opowieści o pewnej samotności, wyizolowaniu się, o niezrozumieniu, nawet powiedziałbym pewnej zbędności. W tym spektaklu są trzy postacie. Jest mężczyzna, który śpiewa serenadę pod balkonem kobiety, w której się kocha. Na tym balkonie pojawia się zupełnie inna postać. To nie będę tutaj opowiadał, ale tekst jest bardzo ciekawy. Zagrają w nim Barbara Szeliga, Joanna Przybyłowska, Daniel Czacze Antoniewicz. Jak powiedziałem, aktorzy będą czytali ze swoich domów. Szczegóły na stronie Teatru Żydowskiego w Warszawie. Jan Niebudek przeglądał propozycje teatralne. To jest też ciekawe, bo w tych czasach te lokalne propozycje teatralne stają się globalnymi propozycjami. Podcast oczywiście z naszej audycji będzie dostępny na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, więc zakładam, że nie każdy zdążył zapamiętać wszystko. Będzie można po prostu Janka raz jeszcze posłuchać, gdyby ktoś miał taką ochotę. Zagrałam już 9 z 12 utworów nadesłanych przez słuchaczy. Przypominam o tym dlatego, że teraz robię przerwę od tej listy, ale już patrzę na zegar nasz radiowy. Z pewnością do 22 wszystkie te 12 utworów na antenie się pojawi, a przerwę robię z powodu naszego kolejnego gościa. Tańczę w obłędzie pętli tych samych błędów. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Na zmianę piasku ja wyczarłem. Ej, mało czarne chmury nad nami jak w brzumie. Potokiem łez życie skejda mi dumnie. Odprawia miłość naszą karawaną trumienną. Wybacz huśtawki, pędy niepokój, który tłumie. Słowa spojrzenia, co działały jak gaśnicy strumień. Zaniedbaliśmy płomień, żadne z nas rozpalić go nie umie. Nie umiem dać ci szczęścia, nie umiem tego unieść. Unieruchomieni strachem krzywdy leżymy jak mumie. Już na osobnych torach, jak pendolino w sumie. Wiemy, że nasze miasto zaraz runie i runie. Muszę cię uwolnić, bo ze mną życie to nie drink w VIP rumie. W obłędzie pętli tych samych błędów. Ziemia rozpadnie się na pół i każdy z nas odfrunie. Uniesione swoim wiatrem po zdumienie zdumienie. Mieliśmy być jak marchewka z groszkiem, wiernik i storunie. Nawet absolutny król nie pojmie jak okrutnie. Życia chwile zmieniają nas niefortunnie. Z larwy w motyle. Motyle. Małe, ogromne. Ile to już barw zakochało się w skrawie blada. Potem zamieniło w motyle, lecz motyli prysnął żar. Ile to już barw zakochało się w skrawie blada. Potem zamieniło w motyle, lecz motyli prysnął żar. Destruktywny perfekcjonizm. Jakaś mała, ale zimna, taki ogromny. Jakaś mała, ale zimna, taki ogromny. Jakaś mała, ale zimna, taki ogromny. Jakaś mała, ale zimna, taki ogromny. Jakaś mała, ale zimna, taki ogromny. Taki ogromny. Bardzo chciałam przypomnieć nam wszystkim to nagranie z płyty Luka. No, nie policzę której w kolejności, ale artysta jest z nami, więc może on pamięta, czy to był numer 128 w twojej dyskografii, czy 129, kiedy między innymi ten wspaniały utwór się pojawił. Dobry wieczór. O, dobry wieczór. Nie przyznaję, nie kontroluję, nie panuję nad tym wszystkim. A miałeś się uspokoić i miałeś troszeczkę poprzestać. Oczywiście to jest żart, ale naprawdę chciałam sobie przypomnieć ten utwór. No to już dla ciebie są takie lata świetlne artystycznie, prawda? Od pomysłu na tamtą płytę, sięganie po takie utwory. W tym kontekście tu Magda Umer jeszcze się pojawiła, więc trochę inny świat? No trochę inny świat, a z drugiej strony właśnie słuchając tego, co uświadomiłem, że nawet w tej produkcji lata temu gdzieś ta kropelka inspiracji DJ-em Premierem po prostu już wtedy była, więc tak teraz mnie naszło, wiesz, że to wszystko po prostu ma jakąś ciągłość i spójność, ale tak, oczywiście, no jest to inny świat. Był to czas pracy z fantastycznymi twórcami polskiej historii polskiej piosenki, pani Umer, Nardelli, no w ogóle wielki szacunek i pozdrowienia. No właśnie, ale wspomniałeś DJ-a Premiera i o tym chciałam z tobą porozmawiać, bo to nie będzie opowieść z cyklu co można zrobić siedząc w domu, bo to jest opowieść o tym, co zostało już zrobione, ale z kolei sytuacja, która nas zaskoczyła wszystkich, spowodowała, że nie mogliśmy pogadać o tym twoim pomyśle wtedy, kiedy już otwarcie można było o nim opowiadać, czyli 21 marca, w sobotę, tak. Nie było takiej możliwości. Tak. A Rebel Babel, ta największa światowa orkiestra, no, wymyśliła bardzo ciekawy prezent dla wspomnianego przez ciebie DJ-a Premiera. Więc najpierw powiedz, dlaczego ten DJ jest taki ważny i kim on jest, a potem opowiemy o tym, co wymyśliliście. A na końcu w ogóle możemy tego waszego pomysłu posłuchać. No, sprawa właśnie tak, że DJ Premier jest oczywiście legendą światowego hip-hopu, jest producentem i DJ-em ze wschodniego wybrzeża, który właściwie nadał kształt w brzmieniu i scenie hip-hopowej ze wschodniej Ameryki, współtworzył z Guru, współtwórca projektu Gangstar. No generalnie człowiek, który tak jak to często teraz wspominałem, wychował nas swoją muzyką właściwie, ale To, że to jest wspaniały człowiek, który już dawno myślałem o tym, że coś należałoby w ogóle zrobić z jego bitami, z jego rzeczami, to jest jedna sprawa, ale on też jest po prostu właśnie niezwykłą osobowością, która obserwuje na wpatrzek na Instagramach i w różnych miejscach wciąż wspomina różnych ludzi, przypomina o urodzinach innych ludzi. No chyba nikt inny nie ma po prostu tylu postów o tym, że ktoś ma urodziny, co DJ Premier, więc on ciągle jest umiłowany w tym, że ktoś się urodził i ciągle kogoś wspomina z urodzin. I komuś życzyły najlepszego, więc myśleliśmy, że no, należałoby się takiej osobie odwdzięczyć, bo to jest naprawdę unikatowy styl prowadzenia Instagrama. Można naprawdę z jego poziomem i fanów tworzyć, robić inne rzeczy, a on po prostu ciągle tylko składa życzenia i innym osobom i przypomina o twórcach innych i o innych albumach. Więc zrobiliśmy mu taką niespodziankę i faktycznie ja trochę zniknąłem na jakiś czas, nie było mnie prawie rok czasu, jak zauważyłaś, nie wydałem wcale nowej płyty od właściwie ponad roku, ale za to przez rok kręciłem jednego singla, który to singiel rzeczywiście jest niemożliwy absolutnie do wykonania teraz, jest w ogóle z wielkim zaprzeczeniem współczesności tego, co się dzisiaj dzieje, ponieważ jest to singiel kręcony w prawie 10 miastach świata, USA i Europy. Podróżowaliśmy, nagrywaliśmy orkiestry, z którymi też koncertowaliśmy często w USA i nie tylko. I realizowaliśmy taki łańcuszkowy teledysk, w którym zaaranżowaliśmy i graliśmy jazzowe, czasami nawet klasyczne wersje tych kultowych bitów DJ-a Premiera. No tak, i Rebel Babel Ensemble, orkiestra, jakkolwiek określimy ten byt, to właśnie ładne określenie, łańcuszkowa sytuacja, kiedy muzyk z muzykiem po prostu zaczynał grać, porozumiewać się tym językiem, który podobno jest wam właściwy i nie trzeba się uczyć szczególnych słów, aby się dogadać. No teraz to rzeczywiście jest kompletnie jak opowieść o jakimś takim mitycznym stworze, który żył kiedyś za jakimiś lasami i pewnie kiedyś znowu będzie mógł się narodzić. No ale teraz możemy tak, odesłać do obejrzenia tego waszego prezentu w sieci. Najprościej szukać oczywiście w serwisach tych najbardziej popularnych. Nie będę wymieniała nazwy. No i też możemy posłuchać utworu, który powstał. A czy, jak wykorzystujesz ten czas? No poza oczywiście, jak rozumiem, energią, którą poświęciliście na to, żeby trzymać w tajemnicy prezent dla DJ-a Premiera, wypuścić go w odpowiednim momencie i potem patrzeć, jak się raduje. Co jeszcze zajmuje twoją głowę? Jak się ustawiłeś wobec tej sytuacji i też jak, czy masz jakiś sposób albo czy masz jakieś przemyślenia na temat tego, czy można dopomóc artystom teraz w tych dniach, a może nawet miesiącach kolejnych bez koncertów? Generalnie rzeczywiście sytuacja abstrakcyjna, może tak po kolei przechodząc wszystko, to tak, można przede wszystkim szukać tego utworu w internecie, wpisując Tribute to DJ Premier. To rzeczywiście na razie jest tylko właściwie na jednym serwisie, ponieważ nie wprowadzaliśmy tego na żadne inne serwisy, ponieważ nie chcieliśmy na tym zarabiać, ponieważ to jest jakby prezent, więc nie czulibyśmy się z tym dobrze, więc zobaczymy. Ustalamy teraz z premierem, co dalej z tym zrobić i na tej podstawie dopiero będziemy wiedzieć, czy to się pojawi w innych serwisach, czy nie. A kontynuując, jakby dla mnie czas, nie ma czasu spoczynku, dlatego że ja już od jakiegoś czasu zapowiadałem, że będę troszkę mniej grał koncertów i cały projekt kilkuletni, który też realizowaliśmy, Rebel Babel Film Orkiestra, czyli ten oddział naszej orkiestry z muzyką filmową, jakby doprowadził mnie do takiego miejsca, w którym też chciałem bardzo być, że produkuję teraz muzykę też do filmu, co tak w sumie trochę nawet zdradzam po raz pierwszy w sumie. Nie mogę powiedzieć jeszcze do jakiego i co, ale rzeczywiście po prostu zaczynam wchodzić w tą muzykę łączoną z obrazem, więc w sumie bardzo dużo wciąż tej pracy jest. No, te ostatnie dni były przede wszystkim wielkimi emocjami, bo przyznam szczerze, że kiedy DJ Premier po prostu, kurczę, odpisał mi to było dla mnie wielkie przeżycie, po prostu wielkie. Jak dziecko się cieszyłem, to jest przekraczanie jakichś granic, jakieś w ogóle, no, niezwykłe chwile, w których po prostu człowiek się ogromnie wzrusza i też rok pracy, też w ten stres, czy mu się to spodoba, bo gdyby mu się to nie spodobało, to przecież wypadałoby to usunąć, a jednak rok pracowaliśmy nad tym prawie. No a poza tym to oczywiście absolutnie ciężki, trudny czas. No my przygotowujemy się też do tego, żeby na Look Films, naszym kanale, po prostu przygotowywać koncerty, które realizowaliśmy zresztą z Trójką i przyznam szczerze, że ten koncert powinien się też pojawić prawdopodobnie gdzieś w Trójce, bo po prostu tak też ustalaliśmy, więc może tak się też stanie. To były koncerty z Gdyńską Szkołą Filmową i z Niepodległą realizowane właśnie w ramach projektu Stolak Polskiej Muzyki Filmowej. Także na tym teraz pracujemy, żeby naszym słuchaczom dostarczyć po prostu możliwości słuchania naszych koncertów, kiedy nie możemy podróżować, bo rzeczywiście czas jest fatalny. Zostały skasowane wszystkie koncerty majowe, no ale no oczywiście, no chodzi też o odpowiedzialność społeczną, także po prostu próbujemy się w tym odnaleźć. Ja powiem szczerze, że to jest abstrakcja, bo ja w tej chwili miałem być w ogóle nawet w Stanach na targach filmowych, na festiwalu South by Southwest i to też zostało gdzieś tam skasowane, Stany zostały zamknięte, Polska została zamknięta, więc przyznam szczerze, że 30% dnia to jest po prostu adoptowanie się do sytuacji, kasowanie biletów, zmiany wymiany biletów lotniczych, odzyskiwanie się skup za hotele i jakieś w ogóle załatwianie po prostu zawiłości, które z tego wyniknęły. Także głównie tak, no a co do innych twórców, no są to trudne chwile. Ja teraz mam takie różne sygnały, oznaki od różnych znanych muzyków po prostu, że no jest bardzo ciężka sytuacja i mam nadzieję, że też po prostu uda się wymyślić coś, ażeby artystom i muzykom w tym trudnym, dziwnym czasie jakoś pomóc, bo to jednak, no muzycy głównie dzisiaj żyją już z koncertów, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Te wszystkie tantiemy i wszystkie inne sprawy to trochę już przeszłość. To tu postaw kropkę, bo wiem, że mógłbyś freestyle'ować bez końca, ale ja nie mam bez końca takiej możliwości. Jasne. Więc posłuchamy Tribute to DJ Premier za chwilę na naszej antenie. To ty i Rebel Babel Ensemble. I DJ Eprom. I DJ Eprom, oczywiście pozdrawiamy serdecznie. I mam nadzieję do usłyszenia. W kontakcie pozostawajmy, gdyby coś się wydarzyło, czy z koncertami, czy z innymi pomysłami, to dawaj znaki, będziemy o tym informować. Super, bardzo dziękuję, że mogę na Ciebie liczyć. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy. Luk był naszym gościem, pozdrawiam Cię gorąco. No i obiecana muzyka. Thank you. Luke, Rebel Babel Ensemble i DJ Eprom, to trzeba zobaczyć, bo dźwięk jest świetny, ale kiedy zobaczymy tych ludzi, to dopiero się dzieje. Zostań w domu z Trójką. W radiu niestety akurat tego filmu pokazać nie mogę, chociaż w wyobraźni mogę pokazywać bardzo dużo, więc jeżeli ktoś chce obejrzeć, to teraz film od Aleksandry, która zaprogramowała dla nas słuchanie utworu Björk, jednocześnie pisząc dedykację. Uwaga, to może Michał, zdejmijmy ten podkład, bo jest denerwujący i daje dedykację, a potem gładko wchodzimy z muzyką. Dla wszystkich zakochanych, którzy nie mogą być teraz razem, od Oli dla Piega. Björk pojawiła się na antenie z dedykacją Unravel dla Piega od Oli. Mam nadzieję, że Pieg słyszała, w sumie tego nie wiem, ale mam nadzieję, że trafiły do adresata te słowa od Björk. No i w ogóle rzeczywiście sytuacja osób, które są ze sobą silnie związane emocjonalnie i nie mogą być blisko siebie teraz, dotknąć się, a jeżeli to jest jeszcze w ogóle jakaś no taka odległość nie do pokonania, nie do pozazdroszczenia, doświadczamy tego wszyscy, chociażby ja na przykład nie mogąc się spotkać z rodzicami. Z nami Paulina Wilk, przenosimy się do świata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ludzi kochających literaturę. Big Book Cafe to jest takie miejsce, które za tobą stoi, czyli mała księgarnia, kawiarnia zrobiona z miłości do literatury, ale też do spotykania się z ludźmi. Ty sama jesteś i dziennikarką, i reportażystką, i autorką książek, i podróżniczką. No ale przede wszystkim teraz chyba najbardziej doświadczasz tego właśnie niełatwego losu osób, które prowadziły z pasją, ale nie dla dla Wora Monet miejsca, które działać oczywiście w sposób taki, jak dotychczas nie mogą. To prawda. Ta sytuacja niewątpliwie dla nas była w Big Book Cafe dużym wyzwaniem i chyba pierwsze reakcje takie wręcz szokowe były, żeby po prostu się zamknąć i pójść do domów, ale szybko się okazało, że to chyba nie jest najlepszy sposób i bardzo szybko też postanowiliśmy jakoś uchylić drzwi na tyle, na ile prawo i sytuacja zdrowotna, bezpieczeństwa nam pozwala. Jest coś takiego, myślę, wśród ludzi czytających książki, żeby się w naturalny sposób do nich zwracać teraz, bo kto czyta, ten po prostu wie, że książki trochę koją, trochę uspokajają, trochę pozwalają się gdzieś tam przenosić i nam w każdym razie w Big Book Cafe wydawały się taką idealną, szybką, łatwą i naprawdę dostępną teraz receptą na trudne różne emocje i niepokoje. Może nawet odrobiną eskapizmu, ale czemuż by nie? Ta rzeczywistość jest po prostu bardzo trudna. My jesteśmy małą fundacją, która, myślę sobie, dosyć dobrze działa w takich sytuacjach, w których trzeba wymyślić coś nowego. I dość szybko wpadliśmy na pomysł akcji Książka na wynos, dzięki której mogliśmy uchylić ponownie drzwi dla czytelników. Działa to dosyć prosto. W pierwszym tygodniu tej akcji, który trwa teraz, to my, twórcy Big Book Cafe, ludzie czytający, naprawdę kochający książki i mający pojęcie, jaka literatura może się w tym dziwnym czasie sprawdzić. Rekomendujemy codziennie konkretną listę książek. Zapraszamy Państwa do ich kupowania. Można je po prostu zamówić drogą mailową u nas. Też robimy to z wiarą w wymianę pewnej dobrej energii. To znaczy wierzę, że książka może komuś pomóc, ale też my po prostu w ten sposób prosimy o pomoc po to, żeby móc przetrwać, żeby móc dla Państwa otworzyć drzwi za chwilę, kiedy mam nadzieję, że już będziemy mogli, ale też myślę, że będziemy bardzo potrzebowali znowu być blisko, rozmawiać. Literatura na pewno będzie wtedy bardzo takim ważną przestrzenią do spotkania i omówienia sobie też tego, co nam się wszystkim przytrafiło. A jest też taki, bardziej powiedziałabym, prozaiczny wymiar naszej akcji, to znaczy nasi bariści, żeby mieć pracę, muszą uruchomić inne swoje talenty. Wsiadają na rowery, wsiadają do samochodów i rozważą ludziom książki do domów. To jest taki moment, w którym właśnie wszelkie tego typu pomysły w ramach, jak powiedziałaś, dopuszczalnych czy też bezpiecznych dla nas wszystkich są bezcenne i jakkolwiek jest to trudne, to oczywiście też istnieje czy w kategorii literatury, czy w ogóle w kategorii socjologicznej ten motyw ruiny, na której może coś nowego, ciekawego się wytworzyć. Big Book tętnił cały czas ludźmi i ta forma spotkań, która tak funkcjonowała, była już taką siłą napędową. Czy myślisz, że coś może się ewentualnie zmienić, kiedy już sytuacja się unormuje, otworzycie na nowo drzwi? Czy to będą te same drzwi, te same wnętrza? Czy jednak coś z tego twórczo, z tego czasu wyniesiemy i będziecie na przykład chciały coś wdrożyć w swoje przyszłe życie? Jeżeli przetrwacie, bo to właściwie tyle głowy trzeba byłoby też mieć to, bo przecież nie wiadomo, jak długo ta sytuacja potrwa. I to też warto sobie uświadamiać, nie koloryzując, że dla niewielkich firm, niezależnie jakiego kalibru, ale w dziedzinie kultury szczególnie, to jest sprawa życia i śmierci. Niewątpliwie. Myślę, że przede wszystkim to, co bardzo czujemy w tej chwili, bo my czujemy się też częścią środowiska twórczego, artystycznego. W Big Book Cafe odbywa się w normalnej rzeczywistości po 15 spotkań w miesiącu, w których udział biorą nie tylko pisarze, ale muzycy. I my też czujemy bardzo ich potrzebę bycia zajętym, ich potrzebę tworzenia. Podam taki przykład z dzisiaj, ponieważ w tej akcji Książka na wynos postanowiliśmy zaangażować w kolejnym nadchodzącym tygodniu twórców, muzyków, pisarzy. Poprosiliśmy m.in. Marię Peszek, Radka Łukasiewicza, czy Krzysztofa Wargę, Sylwię Hutnik, Wojtka Chmielarza, żeby to oni rekomendowali dla czytelników książki, które będzie można u nas kupić. Wojtek Chmielarz zareagował entuzjastycznie, powiedział: świetnie, to mój syn zostanie operatorem, a moja córka przygotuje mi garderobę do filmu, który dla was nagram. Maria Peszek też zaczęła kombinować jakieś formy muzyczne. No jest ogromna potrzeba tworzenia pomimo niemożności. To znaczy, to jest coś takiego, co ludziom, którzy są przyzwyczajeni do twórczości, aktywności takiej umysłowej i jakby czymś naturalnym dla nich jest po prostu produkowanie jakichś nowych form istnienia, to w tej chwili są bardzo pobudzeni. Tak naprawdę ja bardzo to czuję, że ta forma, że ten czas kryzysu jest właściwie niezwykle twórczy. My w tej chwili mamy do czynienia w literaturze z takim przebudzeniem. Akurat my w Big Book Cafe tego nie robimy ze względów bezpieczeństwa, ale widzimy przecież naszych kolegów, pisarzy, naszych gości, którzy byliby u nas, a nadają ze swoich domów i to są spotkania oglądane przez kilkanaście tysięcy ludzi. To są zupełnie nowy wymiar popularności dla pisarza, bo pisarze po prostu nie mieli takich oglądalności, nie mieli gdzie ich mieć, tym bardziej, że tej literatury w telewizji jest bardzo mało, więc nagle tutaj w internecie otwierają się jakieś nowe możliwości. Ja myślę, że bardzo, bardzo chcę w to wierzyć i wierzę, że będziemy mogli wrócić dość szybko jednak do bezpośredniego kontaktu. Te ostatnie lata nas bardzo umacniały w takim poczuciu, że Polacy mają ogromną potrzebę rozmawiania o bardzo różnych tematach i chcą to robić blisko siebie. Big Book nie jest wielkim miejscem. Do nas może się wcisnąć 120 osób, jak siedzą na drabinie prawie że pod sufit i widzimy, że ludzie lubią być tak tłumnie, bo wtedy przeżywają coś unikalnego i też się dzielą napięciem, energią, śmiechem i że to bycie razem jest dla nas strasznie ważne. Więc ja myślę, że nas w Big Book Cafe czekają bardzo intensywne miesiące i tygodnie po tym, kiedy już będzie można się spotykać, sytuacja na to pozwoli. My w tej chwili jednak bardzo intensywnie pracujemy, starając się nie utracić żadnych planów. Spodziewam się i właściwie wszystkim nam bardzo życzę bardzo intensywnego lata. Być może nie będziemy w nastroju do odpoczywania, tylko do nadrabiania pewnych zaległości i do w nastroju do bycia blisko. Ja się na to nastawiam razem z zespołem. To ja się do Was dołączam i mam nadzieję na tą bliskość i bardzo intensywne różne realizacje artystyczne. No wręcz wytworzyłaś teraz we mnie wielki apetyt i oczekiwania. Paulina Wilk była naszym gościem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę dalszego... I życzę czytania, bo to jednak pomaga. No dobrze, to ja jeszcze się powstrzymam, jeżeli pozwolisz, ale nawiązując do tego, o czym mówiłaś, po 22 playlista ułożona przez Radka Łukasiewicza. I jak słyszałam, znasz człowieka. Będą wyłącznie polskie utwory, tak Radek wybrał. To też jest, myślę, symboliczne dla tych czasów, kiedy wspieramy polskich artystów, więc mówię Ci do usłyszenia. Do usłyszenia. I mam nadzieję do jak najszybszego zobaczenia. Paulina Wilk była naszym gościem. Teraz jednak playlista, którą układa słuchacze. Jednak nie było deprecjonujące. Wracamy po prostu do playlisty, bo zostały nam jeszcze dwa utwory, które zostały zamówione. Zaczyna teraz tę finałową dwójkę zespół Radiohead. Ten utwór na antenie Trójki pojawił się dzięki Wojtalowi. Podobno, jak pisze Wojtal, ten utwór powstał po długim siedzeniu w studiu u pewnej znanej aktorki, która udostępniła zespołowi swój dom, studio. No i ponieważ nie mogli wymyślić nic, cytuję cały czas list Wojtala, co rozpoczynałoby płytek idei i ta historia fajna zapadła Wojtalowi w pamięć. Pozdrowienia dla tych, co siedzą w home studiach swoich i mają chwilowy zastój. To był Radiohead od Wojtala, a kończymy godzinę z propozycją od Ani. Ania napisała: dzień dobry, moja piosenka to New Error Moderata. Jak jest, mam nadzieję, że chłopaki wrócą do grania. My będziemy wreszcie mogli wrócić do słuchania muzyki na żywo. Ściskam najdzielniejszą lekarkę szpitala w Worcester, Martynę. Pozdrawiamy panią, pani Martyno, i pozdrowienia także dla słuchaczy Trójki.